کی چې او خزول شي زمکا په خزول سره او جڑا کول شي زمکا په جڑا کول سره ذکر چې رجن مطلق خزول ته نه وي دا هم هغه کیفیت ته وایي چې کوم ته مونږ په پښتو کې جڑا کول وایو وبست الجبال بسا او ریزی ریزی بکری شی غرونا پا ریزی کولو سرا دا بست مانا دا فتت یعنی وفتت الجبال فتن بست الجبال بسا اے فتت الجبال فتن ابن جریر دا مانا کرے گا ریزی ریزی کول لکه د اړو په شان نه دا غرونه به داسې شي لکه چې اړو وي په میچن باندې دانې اړي شوي وي نه خو ډېر ریزی ریزی وي میده وي په معمولي پوکي باندې الوزي ابن جریر طبری وایي کہ فتت الجبال فتن قد دقیق المبسوس والبسیسة عند العرب الدقیق نریزی ریزی بشی غرونا پر ریزی کولو سرا لکچ اروی لکچ بسیسا وی دق عرب پنیز بندی دقیق تا وی نو دقیق دا غی اولو تا وی روان بکلی شی او ریزی ریزی بشی او ختم بشی نشیبا دا غرونا حبا ان دورا منبسا الوزولی شوی اسم فاعل اسم مفعول وزن دے نو ترجمہ دے اسم مفعول کوا الوزولی شوی او شیبا تاسو قسمنا دری نو پس خاوندان د خلاص دي سدي سمره خدي خاوندان د خلاص او خاوندان د کلاس سمره ناکار دي خاوندان د کلاس او مخکې کیدون کی پنه کوي کې مخکې کیدون کی وای په درجه کې او دا به نږدې کړی شوی وي الله تعالی او جنتونو د نعمتونو کې یو دل بایی ده مخکنونا او لگ بایی ده رستنونا اصحاب المیمنا او اصحاب المشعما او السابقون الاولون دا دری قسم شو نو دا دو قسم با پا جنت کی وی او دا دریم قسم با پا دوزخ کی میمنا خلاص توئی او مشعما کن لاستوئی نو چه خیلاس کی عمل نامہ ورکریشی نو خیلاس والا دی او دخی طرف والا دی او چه کن لاس کی عمل نامہ ورکریشی نو دکن طرف والا دی نو دا اصحاب المیمنہ و اصحاب المشعما او چه پا کن لاس کی عمل نامہ ورکریشی نو دا و بد عمل خلقی پا حقیقی با ناکار اعمال لکلی خدا میمنا او دا مشعما یو بلا معنا اون دا میمنتن او یمنن خوش نصیبه تا وی او مشعمتن او شومن بد نصیبه تا وی نپس خوش نصیبه کسان خواندان دا خوش نصیبه سمرخ بی سمرخ دیر خدی خواندان دا خوش نصیبه او بدنصیبہ خلق سمرہ بد بئی بدنصیبہ خلق دا معنی دا نو دا دور معنی جوڑی گی خلاص والا چا عمل نامہ پا خلاص کے ورکڑے شین جو خوش نصیب بئی او چا عمل نامہ پا کن لاس کے ورکڑے شین دا با بدنصیبی بد قسمت بئی او سلتم من الاولین و قلیل من الاخرین. دلی صحیح مانا دادا چی دا هر پیغمبر پا امت کی یو لویا ڈلا بئی دا مخکنونا او لگ بئی دا رستنونا چوکو دا السابقون. دا هر پیغمبر پا امت کی پا اول سر کی سابقین زیادی او پا رستو کی سابقین کمشی. او اصحاب المیمنه خو مخکم دیر یا رستم دیر. والسابقون فی الاعمال هم السابقون الی الجنة. دا معنا دا السابقون مبتدا دا و السابقون خبر دے. السابقون الى الاعمال هم السابقون الى الجنه. دای معنا شو مخکی کی دن کی نیکو کے مخکی کی دن کی بئی و جنت کی و درجہ کی بد نور و نمخکی. او دا بانی ذکری شوی وی اللہ تعالی چ مقربین بئی. حافظ ابن کثیر وئی کہ دا مقربون چی دی دا پیغمبران وی او صدیقین وئی او شہیدان وئی. یکونون بین یدی ربهم یکونون بین یدی ربهم. دا خپل رب تا مخامخ ناس دی ایا با اولاری لکہ دنیا کے اچ یو دربار یو بادشاہ اُلہ گئی نداہی سو اول سر کی کرسے کے اچولی وی او دناس کے زیونہ جوڑ کری او بیا رست وی نو نمبر پر نمبری چکم خلق آغا بادشاہ تا دیر قریبی پر درجہ کے لکن نن زمانہ کے وطا وی آئی پی وی خلق اغا پاول کرسو کے ناس. ندا السابقون با اللہ تا مخامخ او دا پیغمبران دی او صدیقین دی او شہداء دی دا اولائک المقربون. دا مانا نچ اللہ تا مخامخ دیدار خو بدا اللہ پاک تو المومنان کئی پا آخرت کی خو اول سر کے با مقربون دی. على سرور موضونه ناس بای دی پا پالنگونو بانده چه او دلشیوی بای پا سرو زرو سر لاغی پا پالنگ بانده با دا سرو زرو کار شوی وی او سر زربو تا خیجولی شوی. دا میجری پا زی یا دا نورو تارونو پا زی دا سپین زر تارونو بانی با اغا کتونا او پالنگونا غدلی شوی وی او تکیابا لگا ان کی وی پا دی پالنگونو بانی چه مخامخ با یو بلتا او گرزی با پا دی بانی علاکان چه میشه با علاکانی بڑاگان کی گی بنا بسو بانی با گرزی اسی با گرزی یا کسا پیش کئی با ورطا نا تش لاس با نگرزی بی اکواب و اباریقا پا گلاسونو سرا او پا کوزو سرا. و وکاس من معین او پجامون و سرا د صفا عبونا د صاف عبونا مخیم دلی الفاظ و تشریحات شوی دی لا یصدعون عنها درب نرازی پسرونو باندی دی دا وجنا درد سر با نرازی دی عبو دا وجنا ولا ينزفون او نبا بے ہوش کیگی لکہ دنیا شراب من خسرے بے ہوشش او وفاکہت او گرزی بدا علکان پا میوو سرا میوی بے لاس کے نیولی وی او پیش کئی بے مما دا اغ میوو نچ دیئے خوخی او پا وخو دا مارغانو سرا دا اغی وخو نا چه دیئے خوخی چه دیئے غاری اشتہا مانا میلان قلبی تا اشتہا وئی بڑک اشتہا پیدا شی اگر کی پا جب اے غختی نئی وحور عین او خیستا خزی غٹ استرگو والا حور جمع دا حورا او دا او عین جمع دا عیناء دا حوراء او عیناء وزن فعلاء بانده اسم تفضیل رازی دا مؤنس دا پارا او وزن افعلو بانده اسم تفضیل رازی دا مذکر دا پارا نداخو مؤنس دی نحور جمد حوراء او عین جمد عیناء او حوراء دیر خیستخذی چداغی پا حسن و جمال کی سریتا حیرت راضی او سرے حیرانی گی مترجمہ شوا دیر خیستخذی غٹ استرگو والا دیری خیستا بی بیانے غٹ استر گوار پشان دا مرغلرو چے ساتلی شیوی بی پسی پائی کی او دا جزادا دا اغی عمل چے دی بکو نبا اوری دی پا جنت کی بےہودا خبرا ولا تأسیما او نظر آزار ان کے خبرا تاسیم ہر زے کی دا موقع مناسب معنی متعین کوئے ندلتا زر آزار ان کے خبرہ دا سے خبرہ با یوبل نناوری چے زر پہ آزار شی او اسے بے ہدا خبرہ بم نوری مگر اوری با دیوبل ناقیلا خبرہ سلاما سلاما دا سلامتیا و دا سلامتیا دا امن خبر آئین دا محبت خبر دا خو دا مقربین و صفات دا انبیاء و دا صدیقین و دا شہداء او دا ہر نبی پا امت کے پا ابتدا کے تعداد مقربون زیادی او رستو مقربون تعداد کمشی و اصحاب الیمین دیری اصحاب الیمین عام مومنان دی درمیانی درجے والا مومنان دا بم خوشا لئی خود مقربین تب نرس او خیلاس والا چی دی سمر خدی خیلاس والا ویبا دی پو باغنو دا بیرو کے مخدود چی پاک بید از غونا صفا بید از غونا از غیب پکے نہیں وطلح مندود او پا باغونو دا کیلو کے مندود لاندے باندے اغا وگے غنچا ڈکا بئی دا کیلو اوی بدی پا سوری کے ممدود چھ اگد سورے بئی او آغا سورے و جدید پارا نئی چی آل دنور دے او دنور دا گرمے نسڑے تنگ شینو سوری انتظام کئی دنیا کے آلتا دے دنیا پشان انور نشتا خدا سور اگد چلے دا اسی دا راحت او دا لذت او دا خون دا پارا بھئی دا گرمے نے دا تنگیدو دا وجہ نے بنے دا سوری زن دا خون دا او لذت وما ام مسکور اوی با دی پا اغا ابو کی مسکور کی روانے بھئی ادری گی بنا ان دا برا نبخکتا غرزو لے کی گی لکہ دا برنالی پر شکل کی او میوی دیری نبا ختمی گی او نبا منکولی شی لا مقتوعت ولا ممنوع نبا ختمی گی او نبا منکولی شی دا دنیا میوی خو کلا موسم ختم شی ناروی نا او یا موسم خویی خسو کے والا ورکی نا ملاوی کی ورطا نا لیکن آخرت کے با نا مقتوعی او نا با ممنوعی نا با ختمی گیا او نا با منکی گیا او جکل اغوارن ملاوی کی باو ہر موسم کی ملاوی اخو صدا بہار باغو نا دی میوو نا ڈک باغو نا دی ختمی گی نا وفرش مرفوعه او وی با دی دا پارا فرشونا اوچت او بازی وی چه دلتا فرشنا بی بیان مراد دی لکا چا هم دا فرش پتا پشانی بی خوخه خبر عدادت چه دا پا خبر مانای واخر ذکر دا بی بیان و ذکر خمخ کی شوئے گی اِنَّا أَنشَأْنَا هُنَّا بے شک منگا با پیدا کری وی دا بی بیان جزوی انشاءن پا نوے پیدا کولو سر دا غصی بھئی نئی تسنگ دنیا کی بھئی دنیا کے خویو خضا بڑھے دا بلا زوان دا بلا درمیانی عمر دا او سڑے ہم بازی سڑے بڑھا دے او بازی سڑے چلے زوان دے او بازی پر درمیانی عمر کے دے حل تا بطول زوان آنی لکا حدیث کے راضی چی او خضر آغلا او رسول اللہ توی چی ما تا دعا ہوکا چی اللہ مالا جنت راکا او آغا خضر بڑھے وا رسول اللہ اوی چی بڑھے گانی خو جنت تا نزل نبی علیہ السلام وسرا ٹوکا اوکرا آگا پوئی نشوا پا ٹوکا بند نو آگا دیر خفا شوا چی بڑے گان جنت تا نزی خوز محروم شو نبی علیہ رسول اللہ پوئی کرا تی زمان مطلب دادے چی بڑے گانی بطول زوانانی شی او پیغلی بشی نو تمام زنانا با پیغلی نو ذکر ہوئی چی انا انشانا ہننا انشا اثر نو با دوبارہ پیدا کی گی دا غصر دنیا پا حالت کی بنی عمر بام دا تولو یوشانی پیغلی بئی حسن بین بے انتہا و بے مثالی پنوے انداز کے پیدا کری بئی اگر کی بیو ہم دا غصر دنیا خزے وہ پیدائش بے پنوے طریقے ہم دا دی دنیا دا خزو نبا حوری جوڑی شی دا چه وی حور عین ندام دا خذی دی چه دا بحور عین جوش دکا چه حور مانا خیستا او عین مانا فراخستر گوالا نزدید بدا غصی جوش حور سبل ستا خونه وی دا حور فعربی تکے دے او تا تمال عربی مانا اوکا خیستا او نورم پیدا کئی با خود دین و حوری جوشی نَفَجْعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا پس گردولی بھئی منگا دا خزی دی ابکارا پیغلی عربن اترابا دمینی او اترابا امزولی دمینی دا مانا چی دا خامدانو بخوخی وی او دا دی بخامدان خوخی عرب جمع دا عروب دا لکا رسول جمع دا رسول دا ایا قطف جمع دا قطوف دا قطف جمع دا قطوف واحد او رسول جمع او واحد رسول نو عروب جمع عروب بروزن فعول واحد المتحببات الى ازواجهن دو عرب معنى دا المتحببات الى ازواجهن محبوبات بای خوخی بای خواندان ہوتا او دا دیب خواندان خوخی نو دمینی لخیل آسوالا او دا پارا او دا یو لویا گلا دا دا مخکنونهم پا هر امت کے او یو لویا گلا بای دا رستنونهم پا هر امت کے عام مومنان اصحاب الیمین دا هر پیغمبر پا امت کے مخیم دیری اور رستم دیری او خواندان دا خیلہ کن لاس کے دی سمرا ناکار بای خواندان دا کن لاس وی با دی پا گرم ہوا کے یا پا گرم اوبو کے سموم گرم ہوا زہریلا ہوا گرم ہوا او حمیم گرم اوبو او وی با دی پا سوری کے می یحموم دا لگینا دوزخ نبا لگے خیجی نزا لگے بدا غیر سر دا پاس سو رہے ہو کی ناغ لگے خوزان لعذاب دے نبا یخوی ولا کریم او نبا آرام رسون کے وی ولا کریم نا آرام بے بے شک دا کافران وو مخید دینا مترفین خوشالا کری شوی دا دنیا پا نعمت نصرا مطرفین مانا خوشحال یا عیاش او دیبک لکی دل پلویا گناہ بنے اسرار بے کو پلویا گناہ او اگر گناہ دادا چھ آخرت نہ انکارو اگر گناہ ذکر ور پسے دے او دیبا ویچ آیا سو وقت کی مرشو منگا او شو خورا او ادوکی نو آیا منگ با جندی کولی شو او آیا من با پورتکولی شو او آیا پورتکولی بشو منگا هم با زمونگا پخوانی پلارانو دا خبر بے کولانو دا خود دا لوی گناہ خبر دا ذکر چی دا آخرت نا انکار دا او آیا مخکنی او رستنی با جمع کولی شی نیتی دروازی معلومی تا او بے تاسو چی ہے اے گمراہانو دروجن گھون کو خوراک کون کی ویئے دا میوی دور خوراک کو ان کی بجائے دونے دا زقوم نا چل زقوم دونے اگا میوہ دا سے با دا زہر نا ڈکائی لکا سنگا چی مار سر سے دے اگا دا زہر نا ڈکائی مخی تشوید مار سر ورکڑی دکن مگا ان کی بجائے تاسو دے دینا تا تماوے لیو چی زقوم بدبودار او زہریلا ہونا تو دکا ان کی بھائی دا حقینا خیتے اس کی با دا حقی دا پاسا گرمی ہوگو او اس کی بھائی پشان دا سکلو دا تگو اوخانو ہیم دا جمع دا احیم دا بعیر احیم و ناقت حیماء فرائی نحوی بخبر کتاب معانی القرآن کے او دارنگی تفسیر ابن جریر فرمائی لی دی کہ بغیر احیم و ناقت حیماء اغی اوخ و اوخ توائی کہ پاغید تند مرض لگی دلی دی چھو ابو سکیو مری گی نا سکیو مری گی نا خوچو ابو وینی نمڈا کئی دا یو مرض دی دا پسار وہ کلل نو دا سے اختا احیم وئی او چھ اخی نو حیما وئی او ہی میں جمع دا نو پشان دا تگی اخانو چھ آغیبا نی دا تند مرض لگی دلی چھ مری گی نا نو منڈا وکین چھ اس کی نو بزاندہ عذاب خدای خو پری امید بلار شي زما تند ماتا بشي دا به مل مستیا د دې پرواز د جزا کې مونږه پیدا کړی یې تاسو ولی یقین نه کوي آیا پس خبر یې تاسو د هغه ابونا چې غرزوي تاسو د مور د زنانا په خېټه کې آیا تاسو جوړوي دا آیا مونږه جوړونکي یو د ساس کی ابونا انسان تاسو جوړوي مونگا اندازہ مقرر کرے گا ستاسو پا مس کی دا مرگ چی سوک مخ کی مری یا سوک رست مری دا ہر سڑی دا مرگ اندازہ مونگ مقرر کرے گا او نیو مونگا بے مس بوقین چی مخ کی بشی زمونگ نسوکو یعنی نیو مونگا عاجز دا مس بوقین خطا تما لفظی مانا اکڑا چی نیو مونگا چی مخ کی بشی زمونگ نسوکو او زبی دنیولو بان قادر نشم مانا دا دا چی مونگ کمزوری نیو نیو مونگا کمزوری و دی خبر باندی چی بدل کو پشان ستاسو ستاسو پشان نور خلق پیدا کو دا نور پیدا کو لبا نی مونگ کمزوری خو نیو او مونگ پیدا کو تاسو پا اغا شکل کی چی تاسو نبوئے گے تاسو نبل سے شکل جوڑ کو او بے شک پوئے گے تاسو پر بنی پیدا اش بانی تاسو پا مخ کی معشومان پیدا کی او تاسم دا چاپا مخ کی پیدا شوی بھئے نتاس تخبرون بنے پیدایش معلوم نہیں بس ولی نصیحت نہ قبل ہوئے آیا خبر یہ تاسو پا اغی تخم بنی چی کرائی تاسو پا پٹی کی انتم تزرعونہو آیا تاسو زرغنوئے دے لرا یا مونگ زرغنون کیو زرغن مانا زرغنون او که زمونگ ارادہ اسی نمونگ با اگر زودا فصل ریزی ریزی نپس اوبا گرزی تاسو تفتحون که خبر با کوئی خوند با آخلے پا خبرو باندی اوائے با چه بے شک مونگ چیو لمغرمون البتہ تاوانیان شو تخم راتا ام ملاو نشو دا پتینا چا سمرا تخم کر لے ہو تاوانیان شو بلکہ منگا خو محروم شو محروم و مغرم کے فرق دے مغرم اغی توئی چی داغا ہر ست تباشیوی نئی خو تاوانی دیر شوی خو سن سو تا حاصل ام شو او محروم اغیتا وئی چی اغیتا اس حاصل نشی او سرمایہ ٹولا تباش نو اول با سوچ اکی نو وئی با چی منگا تاوانیان شو او بیا با سوچ اکی چی نہ تاوان خلا تاوان دے بالکل محروم شو اس نشتا آیا پس خبر یہ تاسو پا اغی ابو باندی چس کئی آیا تاسو نازل کری دی دا ابو دا وریزنا یا منگا نازل ان کی مزن صحاب مراد دے کہ زمونگا ارادہ شوے وے نمونگ بگرزولی وی دا ابو اجاجن تروے او خوگی ابو بتاسو یوزے نمو دلے اس کو تروے ابو مشتے خوگی مشتک خما بطولی تروے جوڑ کری اجاج وی ترخ سیستا نولی شکر نہ ادا کوئے چھ خوگی ابو میمدل درکری کزے پزے تروی او ترخی ابو دی خو بلخواتا خوگی ام دی ذکر چھ ما تشتا دا ضرورت علم دے چستا دی خوگو ابو تا حاجت او تبیا شکر نہ ادا کئے او عبادت دا غیر اللہ کئے او مدد دا غیر اللہ نغواری او نظام دا غیر اللہ منی او قانونی غیر شرعی بانی فیصلے کئی دا دیر غط کفرانی نعمت دے او دیر لویا نمک حرامی دا آیا پس خبر یہ تاسو دا آغی اور نا چی بلوائی آیا تاسو پیدا کری دا ہونا دا دی اور او یا مونږه پیدا کوونکی یو. بعضې غونه داسې شته چې د هغه شاخونه یو بل سره اومږې نو اور ترې راوځي. مونږ ګرځولې دا داونه نصیحت و متاعا او سامان د فائدې للمقوین د مسافرو دپاره للمسافرین. دا مقوین دا قوان مشتق دے او قوا بیابان تا ہوئی سہراو دا بیابان نور نمونہ مشتا پا عربائی کی وہ یو نمیدہ دے دا مسافر اکثر پا سہراگان و بیابانانو کی گرزی نزکہ دی مسافروں تا مقوین اویلشو یعنی للمسافرین. اس پاکی بیا نواد نم در اب خپل چ ډیر لوی دی. فلا اقسم بمواقع النجوم پس انکار مکوای قسم خرم زو په پریوتو د ستورو سرا او بهشک دا قسم دې کپویږي تاسو لوی چه دا کتاب زمان چه دے البتا لوی قرآن دے قرآن کریم دے قرآن دے کرام عزت مند او فیدہ مند مدی کے دیری فیدی دے کریم دا کرامت ندے او کرامت وی کسرت الخیر او پا قرآن کے دیر خیر دے نزک دی قرآن تا قرآن کریم وی رسول دلاسا عمر خیر رسین و رسول کریم وی دا جنت دا خوراکونه چی دی اغا ام دیر فیدہ مند دی او دیر خوناک دی اغی کی ہم دیر کرامت او کسرت الخیر دے نددی و جناز جنت نعمت تا ہم رزقی کریم وی رزق کریم. قرآن کریم رسول کریم رزق کریم ہر غشے کے پاغی کے خیر پروتی نو اغیتا عربے کی کریم ہوئی. دا قرآن کریم دے لکھلے دے پا کتاب کی چے ساتلے شوے دے لوح محفوظ کی لکھلے دے اولاس نہ لگئی دیتا مگر پاکی شوی فرشتے عام انسانان لوح محفوظ تا نجدے کی دے نش او عام فرشتے ام نشی نجدے کی دے مقربین فرشتے. او دینا اشارتن دام معلوم شوا چہ قرآن کریم ام بغیر دا او دسنا لاس لگول مکروح دی او جہیز ندی تو اغا اشارتاً دینا معلوم شوا و حدیثونا پہ ہم موجود دی خدلتا خوب فرشتے مراد کر. فلا اقسمو بعضی حضرات وئی چدا لا زائد دے و دا تاکید دا پار دے او مانا دا چپس دا قسم خون اپا یو قراءت کی فلا اقسمو راغل دے لا پزے لام دے فلا اقسمو یا لام تاکیدی شو خو اغا قراءت خوشاز دے نشاز قراءت مطابق خو تفسیر نشی کے دے. ابن جریر طبری لکلی بھی چه بعض اهل عربیت وائی لکا فرائی نحوی دا عربیت بعض ماہرین وائی لکا فرائی نحوی چه لا حرف نفی وی او کل داغی مدخول محذوفی چه اغا معلومی گی دا سیاق کلامنا دا مخ کے رستم مدلتا دا قیامت خبر شروع دا دا قرآن کریم دا عظمت خبر شروع دا دا معنی دا دا چه پس انکار مکوه دا قرآن نا فلا تکفرو انکار مکوه دا قرآن او یا لا دا لیسا پا معنی واخلا فليس الامر كما تقولون فليس الامر كما تقولون خبر ادا سے ندا سنگ چتا سوائے چلی قرآن تا کل شعر وائے و کل سوائے فليس الامر كما تقولون وائے و فلا تکفرون معنی قمدخول مقدر زائد ندے فلا پس دا سے ندا سنگا چی تاسو آئے ز قسم خورم پا پریوتو دستورو چی دا قرآن کریم دے دا اللہ کلام او تو چی انکار کئی نو دا تو ظلم کئی او مواقع النجوم سرا تشبیح دا قسم ذکر خو چی سنگا ستوری رناور کئی او چی پریوزی یعنی پتشی نو تیارشی نور خستوری پریوزی نا خود پریوتو مطلب دا چی زمد نظر نو پتشی نو تیارشی او چی ستوری اخکارشی نو تیارشی دا نور اسپاگمی مستوری دی خود دی نم جدا دی نو دارنگی قرآن کریم چه نازل شو نه رڼا شوه او چه کله نازل شوی نه و نه تیاره وه او دارنګه چې د چا سره قرآن وي او په هغې ځان پوهیي نو رڼا ده او چې چا سره قرآن نه وي او په هغې باندې ځان پوه کړي نه وي نو هغه ته تیاره ده ورپسې وویل چې انه لقرآن کریم اور بعض حضرات وائی چه دلتا مواقع النجوم نا مراد آیتون دا قرآن دی قسم دے زمان پا نازل دو دا ستورو باندے یعنی پا نازل دو دا آیتون دا قرآن باندے دا قرآن دا آیتونو نا نزول دا دیر لوی قسم دے ذکر چه قرآن دا خپل صداقت بنی پا خپل دلالت کئی آفتاب آمد دلیلی آفتاب چرا قرآن کریم دے قرآن پخپل صداقت پخپل دلیل دے اگر معنی ہم جوڑی خود جمہور معنی دا اگر سٹوری آغست دا او سٹوری حقیقی معنی دا او چل دین آیات دا قرآن واخلون دا و مجازی معنی نجوڑے دے خوشی او بعض مفسرینو ذکر کرے دے او پا یو روایت کی ہمراہ غلے دے لیکن زیادہ راجح دا مخکنے مانا دا نازل شوے دے دا رب العالمین دا جانبنا آیا پس دی کلام بانی آیا پس پا دغی خبر بانی تاسو سستی کوئی مدہنون مداہنت کوئی ین ذری په بیان اولو کې مداهنت کوي او ذری په بیان اولو کې سستی او بے همتی کوي مدهنون لفظی معنی دا سستی کوون کې د دې قران په بیان اولو کې سستی مکوا بے همتی مکوا او ګرځوي تاسو رزقکم نصیب خپل رزق خپل یعنی نصیب خپل دروغ جن گرل دے قرآن لرا ستاسو پا نصیب کے دا تکذیب را گئے او کفر را گئے چھ دمرا عظیم کتاب دے او تاوتا دروغ جن ہوئے فلولا اذا بلغت الحلقوم پس ولی ندا داسی چھ سوخ کی ارسی سا مرائتا او تاسو پا دغا وقت کی گورے دی مرکی دون کی تا او مونگا نجدیو اغتا ستاسونا لیکن تاسو نوی نئے تاسم داغی مریض چی ساور کئی چا پیرا ناس تی ہے خود ستاسو نمبر تا نجدی ذکر چل اللہ خود حبل الورید نم نجدی نفلولا ان کنتم غیر مدینین پس دا سی ولی ندا کچری یای تاسو کتاسو دا چاپ ملکیت کی نئے دا ترجمہ کوا دا چاپ ملکیت کی نئے دا چا حکم دلان دے نئے چو واپس کہے تاسو دا ساد مری کتاسو رشتنی ہے چو زمان مذہب صحیح دے یا زمان آلہا من سر و مدد کئی دل کا کی دا لفظ دا لولا بزلا مقرر شوے دے فلولا اذا بلغت اور پسی فلولا دا تاکید دا پار زیاد شوے دے او دا ترجعونا دے دوارا لولا سرا متعلق دے او ترتیب دا کلام دا سے دے کہ فلولا ترجعونہا اذا بلغت الحلقوما ان کنتم غیر مدینین کتاسو دا چا دا حکم دلان دے نئے او تاسو دا چا ملکیت دلان دے نئے او تاسو دا چا ممالیک او غلامان نئے او دا زان اختیار منی ہے دا چا ممالیک و غلامان نئے دا چا پا ملکیت پا حکم دلان دے نئے نددی ملکی دن کی دا سا چی مرے ترا غلی دا تاسو دا سا ولی نو واپس کوئے طول بدن کے بیا چی بیا جن دیشی خود نشے واپس کولے نو دا دی خبری دلیل شو کہ تاسو خود مختار نئے تاسو دا چا پا ملکیت کیے دا اللہ پا ملکیت کیے نو رعایت دا فاصلی دا پارا و دا قافیی دا پارا اشعارو تا قافیہ اشعارو آخر تا قافیہ وئی او دا آیتنو آخر تا فاصلہ وئی قافیہ نوئی ومتب یوم غی رعایت دا فاصلی دا پارا دا آیتنو دا آخری وزن برابر اول دا پارا دا سلی کے لئے شوے دے او نازل شوے دے او یاد شوے دے ورنہ ترتیب دا سے دے کہ فلولا ترجعونها اذا بلغت الحلقوما ان کنتم غیر مدینین او غیر مدینین دو معنی دی فرائی نحوی بخبل کتاب معانی القرآن کی لکلی دی کہ غیر مملوکین والمدین العبد والمدینة الامت مدین مدینین جمع دا مدین اندکنا نفراوی چا المدین العبد والمدینة الامت غلام تا مدین وی ویزی تا مدینہ وی ذکر چدا دا دین نا مشتق دے و دا دین یو معنی قوت و طاقت ہم دے او نور معنی ہم دی بکر تاسو دا چا قوت دلان دے نئے یعنی چا تاسو دا چا پا ملکیت کے نئے او اختیار من یہ نو دا سا واپس بدن کی رو گرزوئے چکم دی مرائی کی راغلے دے چدا سرے دا مرگ بچ لیکن نشے کو فاما ان کان من المقربین پس کی چلی وی دے دا اغی کسانو نا چی نجدی شوی دی اللہ تا مقربین دی السابقون السابقون اولائک المقربون اغی درجہ کی دے نفروح و ریحان وی بدد پار آرام او رزق رزق بہم وافری او روح من راحت دیر پا آرام بی او باغونا دا نعمتنو او کچریوی دے دخیلا سوالونا نفسلام لکا من اصحاب الیمین پس سلامتیا دا تا دا پارا دخیلا سوالو پا بارا کی ہمو یعنی دا غی بارا کی ہم یری گما او غم جن کے گما اغیب ہم خوشا لئی غم جن باغی ہم نئی خدا چے مقربین و پشانتے بنئی دروغ جن گرون کو نا دروغ جن گرون کو گمراہان ہونا ویبد دا پارا مل مستیاد گرم اوبو اویبد دا پارا داخل دل پا دوزخ کی تسلیتو مانا دخول اور بے شک دا خبر چ اشوا دا جزا و دا سزا دا آخرت پا بارا کی چدا کم بیان تا واورد دا جنت دا نعمتونا او دا دوزخ دا عذابونا قصہ دا واوردا نو ان هذا له حق اليقین بے شک دا بیان چ دے امدق رشتنے دے او یقینی دے دا حق او دا یقین مانا یوا دا خو اضافت دا حق یقین تا اسون دا تاکید دا پارا دے دا حق دے او یقینی دے نو چی ارکل یقینی دے او دا روز برازی نو علاج بیادا دے چی دا اللہ حمد و سنا ویا اپا توحید بانی قائم اسے گا فسبح بسم ربک العظیم پس پاکی بے آنوا دا نم در اب اخپل دا چلوئی دے دا شریکانو نا دا اللہ نم دیر لوئی دے دا اللہ نم دیر پاک دے او چھ نم پاک دے نو دا اللہ تعالی ذاتم پاک دے دا شریکانو نا سورة الحدید دا سورة زلزال نباد نازل دے 94 نمبر دے دے نزول پہ اعتبار سرا اور ربط دا دے جدے سابقہ سورت پہ آخر کے ہم امر دا تسبیح ہو اور دا سورت حدید پہ اول کے ہم ذکر دا تسبیح دے دا رب تسبیح ہوایا دا رب پاکوالے بیانا و دا شریکانونا او دا عیبونونا ذکر چھ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم آسمان اور ازمکی طول سی زنا ہم دا اللہ پاکی بیانوئی دا تیم پاکی بیانوئی نو آخر دا سورت واقعہ ام مشتمل و پتوحید اگرچہ باقی بیان دا آخرت ہو تو اختتام پا توحید شروع دے فسبح بسم ربک العظیم توحید دے اور آغاز دا سورت حدید ام پا توحید بنے شروع دے سبح قرآن کریم کے دا اللہ دا پاکوالی بیانول و ذکر بسلور و طریقوں سر شوے دے پا مختلف و صورتنوں کی کلا ذکر شوے دے پسیغے دا ماضی معلوم لکا دلتا سبح للہ ما فی السماوات سبحا صیغہ دا فعل ماضی معلوم تسبیح ہوئی او پاکوالے بیانائی او کلا ذکر شوے دے پسیغے دا مظاہرے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پاکوالے بیانائی او کل ذکر شوے دے پسیغے دا امر لکا فسبح بسم ربک العظیم او کل ذکر شوے دے پسیغے دا مصدر لکا سبحان اللذی اسرا بعبده سبحان خو اسم دا تسبیح دا پارا دے او تسبیح مصدر دے ندا سبحان اسم مصدر دے یعنی فعل ام ندے و امر ام ندے وہ مختلف و سلور و طریق و سرا دا اللہ دا تسبیح ذکر پا قرآن کی بار بار شوئے دے او دا دی مفہوم دا دے چھ ہر یو شے دلالت کئی چھ اللہ پاک دا ہر عیب نہ پاک دے دا کمزورے نہ پاک دے دا فقر او دا احتیاج نہ پاک دے او دا شریکان او نہ او دا اولاد نہ پاک دے اولاد تے اجت نشتا مور پلار تے اجت نشتا شریکان او حصہ داران تے اجت نشتا او بنی آدم اولاد تم اجت مندی او پلار مور تم اجت مندی او کل شریکان او اجت مندی چراغے چ پ شراکت دا کارو کو دنیا باز کارونا خلق پہ شراکت کئی پہ حصہ دارے کئی تنہا و تگرانی یوازے مگر اللہ پاک نہ شریک و شراکت تا محتاج دے نہ اولاد تا محتاج دے اگر پاک دے دے شریکانونا پاک دے دے عیبونونا پاک دے دے فقر او دے احتیاجنا پاک دے دے کمزورینا پاک دے دے ہر عیبنا بس دغیت توحید ہوئی دغیت توحید ہر شے دلالت کئی پا توحید دباری تعالی او ہر شے پخپل جبا تسبیح ہوئی ہر شے پخپل جبا دا اللہ وحدانیت بیانی پاکوالے بیانی اللہ دا پارا اغسط آسمانون کی لیے بزمکہ کی لیے دا اللہ غالب دے و حکمت والے دے شہد دا پارا بادشاہی دا آسمانون اور دزمک کو جندے کئی اور ملکی اور دے پارسا قادر دے اور دا اللہ مخکنے دے اور رشتنے دے اور خکارہ دے اور پٹ دے اور دے پارسا پوئی دے اول دے یعنی او وقت دا سے او چہی سوک نو سوا دا اللہ رشتنے دے یا وقت برازی چہی سوک بنائی سوا دا اللہ فرشتی بم مرشوی ہی زندہ سر بنائی اللہ بم نو اول و آخر یعنی ازلی و ابدی او ظاہر و باطن دو معنی گی یو معنی دا دے چہ اللہ اچت دے دا ہر چانا او اللہ قطع دے دا ہر چانا نہ پا برا جانب کی دا سے زیشتا چی داغینا اللہ نہ برا سوکی اور نہ پا خکتا جانب کی دا سے زیشتا چی داغینا خکتا بل سوکی دا ٹولو نہ خکتم اللہ دے اور دا ٹولو نہ اچتم اللہ صحیح مسلم کے حدیث راغلے دے صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء باب ما یقول عند النوم پدی باب کی دا ابو ہریرہ حدیث دے کہ رسول اللہ پیو دعا کے او فرمائل دا اغا دعا یو حصہ دادا چې انت ظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء. دا رسول الله دې دعا کې وضاحت د ظاهر او د باطن وشو. ته اوچتي غالبي ستانه پاسه ایسوګ نشته او ته باطن او خکتای ستانه خکته سوګ نشته. الله غزاد ته چې پیدا کړی دي آسمانونه او زمکه پشپګو وزو کې بیا برابر شو او پارش باندې عالم دې پاکه سو چې داخلي کې پزمکه کې او هغه چې وزي دې زمکه نه او هغه چې وري کې دې وریا زینا او هغه چې کوزي کې د آسمان نه او هغه چې خېږي په آسمان وریا زنا آسمان آسمان نه فرشته کوزي کې او نه اعمال صالحا ورتخېږي د خلق او اعمال برخېږي. دارنگی سوک فرشتی کزیگی او سوک برخیجی لکه سار مالیشی نو دروزی فرشتی چی دا چا زمداری دروزی دا اگر آکوزیشی او چا چی لشپتی را کری وانو سار براو خیجی نو فرشتی خیجیم و کزیگیم. دارنگی عمل نامی خیجی او دا اللہ تاسو سره دے ہر ځای کې چیه یعنی اللہ تعالی علم تاسو سره دے او اللہ تعالی تاسو باندې خبر دے چې تاسو هر ځای کې چیه کپلار روان یې اګه یو ځای کې ناشت یې او کنا په خپل بستر باندې بلاست یې هر ځای چیه اللہ در سره دے یعنی یعلمکم و یعلم اعمالکم و متقلبکم و مسواکم. تفسیر ابن جریر تاسو هم پی جنی ستاسو اعمال هم پی جنی ستاسو دا گرزدو زیبنی هم عالم دے او ستاسو دا اسدو پا زیبنی هم عالم دے شکور دیکم زیدے اپا کم لار روانی او دی وقتی پا کم زی گرزی دادے مطلب دا وہو ماکم این ماکم تو کم ابن جریر بیان کر یعلمکم ویعلم اعمالکم ومتقلبکم ومسواکم. متقلب زید گرزی دوتا ہوئی واللہ بما تعملون بصیر. الله په هغه کارونو چې تاسو یې کوئ بینا دی. شته الله د پاره بادشاہی د آسمانونو او د ځمکو الله ته برابر دي ټول کارونه داخلي شپه پرواز کې او داخلي وس پشپه کې او دا پویدون کې له سینو په خبرو باندې ایمان راوړې په الله باندې او د الله په رسول باندې او خرچ وکړه د هغه مال نه چې ګرځولې تاسو نائبان فيه باغ مال کې مالک حقیقی الله دی او تاسو هو نائبان یې خدا اللہ تعالیٰ پہ اجازت با پخپل مال کے تصرف کوائی. آیا دادے چھ نائبان دا مخکنو کسانو دا پلار پزے تراغلے یا نشینان دا مخکنو پس اگا کسان چی مانی روڑے دے ستاسو ناو خرچ کرے دے نشتے اغید پرلوی اجر او سشوی دی پتاسو بانی چی مان نروڑے وما لکم و ایو مانی عن لکم او سرو کاورتے تاسو دا پارا چی ایمان نروڑے پا اللہ بانی او حال دا دے چھ رسول آواز کئی تاسو تا چھ ایمان روڑے پر رب بانے او حال دا دے چھ اللہ آغستی وا وعدہ ستا سنا وعدم درنا آغستی وا عالم الارواح کی او حقت تاسو تا خو یادا ندا خو پیغمبرانو در تا یادا کرے دا اللہ آغزات دے چھ نازلی بخبل بندہ بانے آیتونا واضح چھ او باسی تاسو دے تیرون رناتا او اللہ پاک پتاسو بانے شفقت کو ان کے مہربان دے او سشوی دی پتاسو چھ خرچ نکوے دا اللہ پلار کے او حال دارے چھ اللہ دا پارا دا میراث تا آسمانونو او دزمکو برابر ندیستا سنا اگا کسان چھ خرچ کڑیوی مخ کے دا فتحنا لکه مکه فتح شوه نوا او مسلمانان کمزوری وو، نو هغه وخت کې چا مرګتیا کړی دا او مال ورکړی دی داغي درجه زیاته ده، وقاتلا او جنگ کړی دی. او اوسم چې د اسلام یو تحریک شروع وي، د اسلام د غلبې کوشش شروع وي، او اسلام لا غالب شوی نه وي، مسلمانانو لا غلبه حاصله کړې نه ده، او دې وخت کې ته مال ورکوې نو د هغې اجر زیات، ځکه دې وخت کې حاجت زیات وي، او چې کله غلبه حاصله کړي نو د غالب سره مرګري بیا ډېریږي، نو بیا به ستا د پیسو دومره حاجت نه وي. دا کسان په اوچت دی په درجه کې د هغې کسانو نه چې خرچ یې کړی و پس د فتح نه، او جنګونه یې کړي دي. وکلا وعد الله الحسنا، او د هر یو سره وعده کړې د الله پاک د جنت، مطلب دا چې د فتح نه بعد کچا مال ورکړی دی او جهاد یې کړی دی نو د جنت نه هغه به محروم نه وي، ثواب نه به هغه هم محروم نه وي، هغه دې هم دومره نه خفه کیږي. رستو راغله خو بیا هم ډېر ښه وشو، خو درجه د مخکنو زیاته ده، او وعده د جنت د دواړو سره ده، که د غربي نه او د فتح نه بعد راغلي وي او که مخکې راغلي. والله بما تعملون خبير، څوک د هغه کس چې قرض ورکی الله ته ښایسته قرض، نو ډیر بکی الله دا قرض د پارا اوی بد د پارا لوی اجر هو. په اور وس کی چې ویني وته مؤمنانو لرا، مؤمنانو سرو لرا او مؤمنانو خذو لرا، یسعا نورهم، جروان بئی او منډ به وهی رڼا د دوی مخامخ د دینا او خی طرف تا، او ویلے کی گی بدیتا چې زیر دیوی پتا سو بنی نن رزے، مبارک باد بملاوی گی، خوشحالی دا تاسو دا پارا نن رزے، دا مشراکم معنا دام کی دیشی چې خوشحالی دا تا ہو دا پارا نن رزے، فرشتی بدا مبارک باد ام ورکی، او دارنا با دا ایمانی گنا دی، ایمان نبا اللہ تعالی حقیقی رنا جوڑا گی، او آو مخ کے روان دی و داغی پر رنا کے زی جنت تا. ورز دا قیامت کی ایمان و اعمال با اللہ مجسم کی پا جسم دا پا شکل دا نور کے، او روان بھئی بشراکم اليوم، خوشخبری دا تاسو دا پارا ننرزی، او جناتن لکم جناتن، شته تاسو د پاره باغونه چې بئی کی داغه د لاندې نهرونه، او اوسې دن کی بئی دی پدې کې په یو حال، او دا لویا کامیابی ده. په هغه ورځ کې چې وای به منافقان سړی دا قیامت یادی، او منافقان خزی هغه کسانو ته چې چا ایمان راوړې دي، انتظار وکي مونږ ته، نقتبس من نورکم، چرانا حاصلکو مونږ ستاسو د رڼانا، تاسو سره د ایمان رڼا ده، او زمونگا رنا مرشوا، نو ادرے گئے چه استادی دی رنا نزا فیدہ حاصل اکم چه لاروی نو، نو اووے لکی گی منافقانو تا چه واپس لار شئی، رستو دخپن زان نک تلے شئی، نو طلبو کے دزان دا پار نور، نن زمون رنا تاسو تا فیدہ نرسئی، نن هر سڑی تا خپل رنا، او هر سڑی تا دخپل ایمان او دخپل عمل رنا فیدہ رسائی، دا بل عمل چه دے دا آغا رنا ام آغا دا پارا دا. نو دا خبر چه دی اوکی، نو فدوربا بینهم بسورن، او با وحلشی جوڑ بکریشی دا دی پا منس کی یو دیوال، نو دیو آخوا پاتیشی و جنتیان با خوالار، چې دا هغه دیوال به یو دروازه ای دنه طرف دا هغه دروازه دیوال چې وی په هغه کې برحمتی او بهر طرف چلے دا هغه جانب تبا جهنمی عذاب بن او دا دیوال چلے اغا دا ابن جریر تحقیق دا دے چه اندہ دیوال اغا دا اصحاب الاعراف دیوال دے چه لگ وقت پوری با اصحاب الاعراف پدی بنی کنولے کی خودل دا خود منافقانو ذکر دیکن آواز با کئی دا منافقان مومنانو تا چه آیا مونگا نو تاسو سرا او زدی دغسی پری خودم اما تا دی انتظارونه کو چه یوزه داخل شو جنت کے دنیا کی خودتا سرا مر گره ہوں نواقی پا باز کارونو کی منافقان دا مومنانو سرا با شریکو گنا خود منافقه شرکتو پا مانزه کی با اولارو پا صف کی با اولارو منافقان دیدی صحابه کرامو سر لیکن پا یو صف کی دیو مخلص مز قبول شو او داغا پا گاون کی منافق دید داغا مز نقبلی قالو نوائی با مومنان چهان تاسو منگ سر وائی لیکن تاسو گمراہ کری و خپل زانو نا تاسو گمراہ کرے و خپل زانو او تاسو با انتظار کرو چه فتح سوک حاصل ہے او شک منشی بھی ہوئے جو دن پا بارا کی چه غالب کی گی با دا دن او کنا مغلوب کی گی با او تربس نا مراد دارے چه انتظار کرو دا غلبی چه سو غالب شی دا غمر گرے بشن او دوکا کری وی تاسو ارزوگانو او دروغ جنو خواہشاتو تردید چی راغ حکم دا اللہ او تاسو دوکا کری وی دا اللہ پا بارکی دوکا کون کی شیطان پس نندرزی نبشی آغستے ستاسو نا فدیا او ندا اغی کسانو نا چی کافر شوی دی زیست تاسو اور بے او ہی مولاکم دا اور ستاسو نن مرگرے دے دلتا مولا دا مرگری پا مانا دے و بیس المصیر او ناکار زیدے دا اور مومنانو تا اس خطاب کی چا علم یعنی للذین آمنو ان تخشا قلوبهم آیا وقت نجے راغلے اغی خلقو دا پارا چیمان روڑے دے چا عاجز چی دی ضرورنا دا اللہ دا ذکر پا وجہ او پا اغا حق پا وجہ چه نازل شوه ده او دیدی او نگر زیده اغی کسان و پشان چه ورکڑه شوه و اغی تا کتاب مخی دا قرآن نا نو اگده شوه و پا اغی بانی زمانه اگده شوه و پا اغی بانی مودا الامدو مانا المدتو او عذاب نو راغ لدیر مودی پوری پس سخت شیو دیدی ضرورنا او دیر دیدی نفاسقان اے مومنانو لا وقت ندیر آغلے چه تاسو در نرم شی او تاسو دیدی پشانتی نشے دا اہل کتابو دا عادتنا ان کا اجتنابو کئے ولا یکونو عطف دے پا تخشع باندے ان تخشع قلوبهم او اللہ یکونو کاللزینا یعنی اللہ یکونو مثل اللزینا او علم یعنی داد این ان مشتق دے او این وی وقت تا مکان تا ہم وی تعین دا مکان دا پارا خدلتا دا آن ان دے این ان نا آن ان او آنن وی وقت تا او این خود مکان دا پار رازی تو اینن نا مشتق نده دا آنن نا مشتق علم یعنی آیا وقت ندی راغ دے یعنی وقت خوراغلے دے ترغیب ور کئی ام دغا وقت دے چی دا دا دنیا دا جون دا ام دغا جون دا وقت دے استا زرد نرم شی او تا دا اہل کتاب و عادت پری دے او دا آغی پشان نجوڑے گی ترغیب ور کئی ایمان والا ہوتا او پویش ہے چی اللہ جون دے کئی مری پست مرگنا او مونگا بیان کری دی تاسو تا آیتونا دی دا پارا چی پویشے او بیشک صدقہ ورکون ان المصدقین والمصدقات یعنی ان المتصدقین والمتصدقات دا ادغام شوئے دے تین اسواد جور شوئے دے او سواد پا سواد کے مدغم شوئے دے ان المصدقین والمصدقات یعنی ان المتصدقین والمتصدقات بے شک صدقہ ورکون کی سڑی او صدقہ ورکون کے خزے خیرات کو ان کی سڑی او خیرات کو ان کے خزے او ہر کسان کے قرض ورکڑے دے اللہ تا خیستہ قرض یعنی حلال مال خرچ کرے دے پا جہاد کی حلال مال پر جہاد کے خرچ کا ولدا سے دی لک اللہ تج سڑے قرض ور کی او قرض حسن ذکا یاد ای چی مال حلالی او پر اخلاص نیت ور کری وی نو الب خستا قرض کی نا کمال حرامی نو بیا خستا قرض نہ دے ذکا چاغی تے سملاوی کی نا بیا یضاعف لهم ولهم اجر کریم ڈیرولے بشی اغیدہ پارا دا حغیدہ مال او دی دا پارا با اجر وی کریم دیر دا فیدی او دا خیر او دا فیدی اجر بل فیدہ من اجر او حق کسان چی ایمان روڑے دے پا اللہ باندی او پا رسولانو باندی دا کسان چی دی ام دی رشتی نہیں دی وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ او شہیدان چی دی دا رب دا حقی دا رب تب قریبی دا خبر دے شہیدان چی دی نزدی بی رب تا شہیدان چی دی رب سر بی ان رب تا نزدی بی پا درجہ و پا مرتبہ و پا رتبہ تی ذکر چی عند دے او عند دا قرب دا پار رازی دا نزدی کت پا مانا او قرب دری قسم دے قرب زمانی اقرب مکانی اقرب رتبی دلتا قرب رتبی مراد نو دا قرب رتبی مطابق ترجمہ دادا چی شہیدان چی دی دا دیر نزدی بی رب تا دا دی عند ربهم مانا دا او چی دیر نزدی بی نو اللہ بولا صبر کئی اسی بے نزدی کے نولی بھی ہے کہ صبر کئی باو نویت لهم اجرهم و نورهم بیو دید پارا دی اجر سمرا عملی کرے داغین بسو چند زیاد مزدوری ملاوی اور رنا بے ہم دی سرائی چاگد ایمان رنا دا اور ہر کسان چی کافر شوی دی اور درغ جن گنلی دی زمان آیتونو تا ندابا خامدان دا دوزخ بھی کوئی شے چی جن دا دنیا لبا او تماشا دا او خیس دا دنیا دے او زینت آغی تاوی چی عارضی شے نو زینت خودے خو عارضی دے و تفاخرم بینکم او دا فخر کول دی پا یو بل باندی ستاسو پا منز کی چی یو پا بل باندی فخر کئی چی زما سر مال دیر دے زما ساروی دیر دی زما مکان خدے نو دا صرف دا عارضی فخر یو شے و تکاثرن او ڈیرول دی دیو بل پا مقابلہ کی پا مالونو کی او پا اولاد کی او دی مثال مسلوہو کا مسل غیسن دی مال و اولاد مثال او دی دنیا مثال دی دنیا مثال پشان دا باران دے چه خوشالی زمیدار لرا زرغنہ دا حری خوشالی کروندگر لرا کاشتکاران لرا کفار مانا کاشتکاران ذکر چه کفر نا مشتق دے و کفر وی سطر تا سطر پتول کفر مانا پتول نو دا حق نمن ان کی تا ذکر کافر وی چه حق پت کرے دے نو زمیدارم تخم پا زمکا کی پتائی نو علا بیارا خیجی کدا سے پا داگے غرزولی وی او پا خورا کی دن نکڑی نئی نو آغی نظر گنا نکی دے اول اغا تخم پتائی او بیا تے فیدہ حاصلی یعنی کری نو کفار مانا کاشتکار کروندگر او بیا تازه شی دا فصل نو اوی نی تو زر او بیا شی ریزی ریزی نو دارنگی طول دنیا با ریزی ریزی شی سنگا چل زمیدار دا فصل خیستا دے خو بیا سمودا پس کچھ کرس شی او ریزی ریزی ایا ای پخبل پری کی نو اغا پتے اچ کرس اولاری او شار اولاری اغا رو بیا خیستا نخکاری او چه پتی که فصل اولارو نه دیر خیستاو دارنگی دا طول دنیا دا غصه اوگانا دا با یو ظلم دا قصه طول اوچ کلس او چتیل میدان هوار میدان با پروتی تخپی دا تنگی دو زیبا بکی نی او نن پکی بیشمار سیزو نوی نی نو تشبیه دا دنیا دی سر ورکرلا دی تشبیح کی یو لویا نکتہ دا کتا پی غور کئی اغا دا دا چه سنگا باران اوشی او پا پتی کی فصل اوشی ندا بے فیدی شے ندے ذکر چه بنی آدم موتا محتاج دے خدا عارضی دے او فانی دے نن پتے خیستا دے سبال بوچ کرس کروتی نو فیدہ تی حاصل ہوا خوب ضرور پوری مطارا ذکر جنو مطارا چا خو سبا ختمی نو بیا بس سکائی بیا بور پسی دیر غم جانی لہذا دا دنیا فصل خیستا دے ندا کرا اپا دی استعمالم کوا خدا چونکہ فانی شے دے دا پٹے با ہمیشہ خیستہ نہیں نو پزر کے زیم ورکا ہوا دک کرنگی دا ٹولی دنیا خیستہ جا نو ددی دا خیستم دا اللہ پاک پیدا کردہ خیست دے ددی نا فیدہ حاصل ہوا خودی پوری زر زکمت را چی دا خوارزی دے نو پا عارضی سیز بانی مین شیع سوال آغا ختمی گی آغی نزیاد نزیاد دادے چه فیدہ حاصل ہوا بشرعی طریقہ بانی دی تشبیح کی دغت النکات دی کم تمثیلات او تشبیحات او مثالونا قرآن کے بیان شوی دی دا مختلف سیزنو نکتا غور کئی نپدی مثالنو کم دیر لئی علوم و حکم دی او دیر لئی مصلحتنا دی او دیر لئی نکات دی او منگتا باغی کے لئی سبقنا دی تعلیمات دی لکا دی مثال کے دا تعلیم ورکو کہ دنیا نا فیدہ حاصل ہوا خو محبوب مگر زوا ذکر چه مثال در پتی دے چه نن خیستہ دے او سبال اچ کرس پروت لہذا فیدہ حاصل ہوا خضر مطرع دا سبق منتد دی مثال نہ ملاو دا مثال دیر فیدہ مند مثال دارنگی ہر مثال چه قرآن کے بیانی گی نپاغی کی جسوک تدبر کئی اغور و فکر کئی ہر مثال قرآن دا قرآن ہر مثال و تمثیل کی حکمت دے اور مصلحت دے وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان اپا آخرت کے سخت عذاب ہم دے اور بخند اللہ ہم دا اور رضا مندگی دا اللہ ہم دا اور ندے دا موجودہ جون مگر سامان دا دوکے یو بل نمخ کی شے بخنی در بخ پلتا اور جنت تا چداغا فراخی پشاند فراخ دا آسمان دے اور رزمکے دے نہ جنت تا یوبل نمخ کی شے نہ پہ دنیا کی خو جنت کے سکھ داخلے دے نشین یوبل نمخ کی کہ منڈا کہ جنت تا دے دین سمراد یعنی اعمال دے جنت تا دا جنت کارون ہوتا ہے جنت ویلی دی ذکر دا مسبب دے امراد تے نہ سبب دے اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم نرسي هس يو مصيبت پز مكة كي أو نرسي هس مصيبت پا نفس نستاسو كي مگر اغل كله دي پا كتاب كي مخ کی دا پیدا کولو دا اغی مصیبتنا ولوح محفوظ کی دا مخ کی لکلے شوئے دے یقیناً دا پا اللہ بنی آسان دے او دا دی تقدیر بنی دا ایمان فیدہ دا دا چہ ہر سے لکلی دی پا دی دسری یقینی نو فیدہ دا دا چہ لکے لا تاسو علا ما فاتکم چه غمجن نشه تاسو پا اغا سید بانی چه پاتشوی ویش تاسو نا او غرور اونا کئی تکبر اونا کئی پا اغا سید چه درکلی وی اللہ تاسو تا دلتا دا فرحنا تکبر مراد دے ذکر چه تاسو بوائی چه دا چه سرانا پاتشو نا دا تقدیر کی لکلیو او تقدیر کی لکلی نو لوح محفوظ کی نو لکلی نو ما تا ذکا ملاو نشو نو پا پاتے کی دو بڑیر غمجن نئی او چے یو شیطا تا حاصل شی او دا خوش آلے وی نو پاغی با تکبر نکئی اغب پا دی محمولہ کئی چے دا خو لکلے او نذکر او رسد زما پا نصیب کی او نر او رسد نو شکریہ با ادا کئی خود تکبر با نہ کئی او اللہ محبت نساتی دا ہر متکبر سرا او دا فخر کون کی سرا ہوا کسان چی شمتیا کئی او حکم کئی خلقو تا دا شمتیا ہوا کسان چی بخل کئی او خلقو تا حکم کئی دا بخل دا هغا کسان دی دا فخور صفت بیانی دا مختال فخور اغا کس دے چی بخل کئی او سوک چی روگردانی اکی نو اللہ پاک چی دے امدے غنی دے او لائق دا صفتونو دے بے شک منگ لے گلی و اخپل پیغمبران پا دلیلونو سرا او نازل کری و منگ دی سرا کتابونا والمیزانا او انصاف یعنی احکام دا عدل او قوانین دا عدل میں وسرا نازل کریو چھ قائم شی خلق پہ انصاف باندے او ادری کی خلق پہ انصاف باندے او انصاف جاری کی او منگا نازلہ کری دا یعنی پیدا کری دا اس پنا فیہ بعص شدید چستے پڑی اس پنا کی قوت سخت ہے سخت طاقتور شید اور دینا وصلی جوڑی گی اور سخت وصلی جوڑی گی اور دینے وصلو بنی بیاد کفارو پا مقابلہ کی جہاد اور قتال کی گی اور نور دا دنیا ساز و سامان ہم جو روائے سواد جہاد نہ ہم ومنافع للناس او نور فیدی امدی دا خلق و دفع باسن وصلی مراد دی چی دیکی دیر سخت وصلی ملاوی گی او نور فیدی امدی دی دا پارا چی معلوم کی اللہ حق کس چی مدد کئی دا اللہ دا دین سرا او دا اللہ دا پیغمبرانو سرا بالغیبی پا غیب سرا چی اللہ الہ لیدلے ندے بے شک اللہ طاقتور دے او غالب دے بے شک مونگ لے گلے و نوح علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام او مونگا گرزولی واد دی پا اولاد کی پیغمبری او کتابونا نو بعض دینا ہدایت مندن کی دی او دیر دینا فاسقان دی بیا میں ایدر پہ لے گلیو رستو دینا خپل پیغمبران او لے گلیو رستو دینا رستو انبیاء بنی اسرائیل نا عیسیٰ ابن مریم او ورکڑے او منگا عیسیٰ تا انجیل او ایخی و منگا پا ظلنو دا اغی کسانو کی چتابداری کرے و دا عیسیٰ علیہ السلام شفقت او رحمت دا خلق سرا دا عیسیٰ علیہ السلام مرگری حواریین چیو اغا دیر رحم دلو خلق سرا شفقت محبت زیادو او رحمت او مہربانی زیادو او دیبا دا اللہ دا مخلوق خدمت زیاد کرو خدمت خلق دیر زیاد بیک پا خلق بے دیر ضرب سوزاو کمزور بے اولیدو نپاغی بے زر زر اسو زد او داغی مدد کی مصروح بشو نو دادا ہر مومن صفت پکار دے او دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہو امدغ صفت دے چی اشداؤ علی الكفار رحماؤ بینہم خود عیسیٰ علیہ السلام دا مرگرو دا بطور خاص دلی صفت ذکر اللہ اکو ورحبانیت نبتدعوها او طریقی دا خدا ترسے جوڑے کری وی دید زانا دا تا تا لفظی معنی کو من او دا اللہ دا یری طریقی جوڑے کری وی دید زانا رحبانیت دا زان نے جوڑ کرے ہو ما نو فرض کرے نو لکلے دا رہبانیت دا طریقی دا خدا ترسائی پدوی باندے الا ابتغاء رضوان اللہ الا دا لیکن پا مانا دے استثناء متصل ندا استثناء منقطع دا لیکن جوڑے کرے وی دا طریقے دوی دا طلب دا رضا دا پارا دا اللہ دا رضا دا پارا دا طریقے ما پہ فرض کرے نوے او ما وربنے لکلے نوے لیکن دا اللہ دا رضا دا پارا دا طریقے دوی دا زانا جوڑے کرے وی دا بدتیانو نبیدتی ام دخپل بدعت بانید اللہ رضا غواری ندی ہم دا اللہ دا رضا دا پارا دا طریقہ ایجاد کرے وار نو ایجاد دا بدعتی دا اللہ دا رضا دا پارا کرے لیکن فمار آوہا پس دی حفاظت او لحاظ او نکرے شود دی رہبانیت بس صحیح لحاظ قولو باندے بلکہ دا رہبانیت دا دنیا دار ہے ذریعہ اگر زولا دا مال دا گٹلو ذریعہ اگر زولا او دا راہبان و مراکز دا دا گناہ مراکز اگر زیدل او دا مال و دولت او دا خزانی دا جمع کولو مراکز اگر زیدل او ابتدا کې دا رهبانيت جوړ کړي او د الله د رضا لپاره د مال او دولت لپاره نو جوړ کړي پدې ایجاد د بدعت کې دي مخلصین و لیکن لحاظ اون کړي شو بیا د راهبانو خانقاهونا او د راهبانو خلوت گاہونا او دراہبانو عبادت خانے او د فقیرے او د درویشے دا مرکزونا دا د مال و دولت بلکہ د گناہ او د بے حیائے مراکز جوڑ شو سمودا پسو دا دے مطلب د فماراوها حقا نو پس ورک من اغی خلقو تا چی ایمان راوڑے او دا دین اجر دا دوی او دیر دا دین فاسقان تفسیر ابن جریر او تفسیر کشاف او تفسیر قرطبی او تفسیر البحر المحیط لابو حیان اندلسی دے سلور وارو ماہرینو چدا دا لغت ماہرین ہم دی دا عربی جبے او دا تفسیر قرآن ہم خماہرین دی دی سنور وارو چی کم مطلب بیان کرے دے اغا ام حغا دے چی دا کم مطابق میں تا تا ترجمہ و تشریح اکردہ چی رہبانیتن دا منصوب دے او عامل مقدر دے او دا ابتدعو مؤخر دا دلیل دے پا ابتدعو مقدر باندھی